loterii, dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Belgowie uczcili minutą ciszy pamięć ofiar zamachów sprzed roku. Terroryści zabili wtedy 32 osoby. Mimo uszczelnienia granic Unii oraz zamknięcia szlaku bałkańskiego, niemiecką granicę nadal nielegalnie przekraczają cudzoziemcy bez żadnych dokumentów. Liczba śmiertelnych ofiar powodzi w Peru wzrosła do 75. Kraj nawiedziły rekordowe ulewne deszcze. Belgowie uczcili minutą ciszy pamięć ofiar zamachów sprzed roku. 22 marca terroryści zaatakowali na lotnisku w Brukseli i w metrze, zabijając 32 osoby. Ponad 300 osób zostało rannych. Uroczystości upamiętniające ofiary zamachów, które odbędą się dziś w kilku miejscach, rozpoczęły się na lotnisku, gdzie rok temu, przed godziną 8, zamachowcy samobójcy zdetonowali bomby. Dziś odczytano nazwiska 16 osób, które zginęły w ataku na lotnisku. André Charles Adam. Rok temu, nieco ponad godzinę po ataku na lotnisku, bomba wybuchła w metrze, zabijając kolejnych 16 osób. Ich pamięć również dziś zostanie uczczona. Wczesnym popołudniem w centrum Brukseli para królewska i przedstawiciele rządu odsłonią pomnik ku czci ofiar. A po południu Belgowie mają przemaszerować ulicami stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Mimo uszczelnienia zewnętrznych granic Unii Europejskiej i zamknięcia szlaku bałkańskiego, niemiecką granicę nadal nielegalnie przekraczają cudzoziemcy bez żadnych dokumentów. W styczniu i lutym tego roku policja zarejestrowała 8758 osób, które nielegalnie wjechały na teren Republiki Federalnej. Według statystyk policyjnych w roku 2016 około 170 tysiącom osób, pomimo braku odpowiednich dokumentów, udało się wjechać do Niemiec. Od początku tego roku codziennie nielegalnie niemiecką granicę przekracza około 100 emigrantów. Najczęściej w ten sposób przekraczana jest granica niemiecko-austriacka i niemiecko-szwajcarska. Tą drogą dostało się do Niemiec od początku roku ponad 3000 emigrantów z Austrii i 1350 ze Szwajcarii. Na piątym miejscu znalazła się w niemieckich statystykach granica polsko-niemiecka, przez którą, jak informuje strona niemiecka, w zeszłym roku nielegalnie przedostało się na zachód 357 migrantów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Liczba śmiertelnych ofiar powodzi w Peru wzrosła do 75. Kraj ten nawiedziły rekordowe ulewne deszcze. Prawie 300 osób zostało rannych, 20 jest zaginionych, a ponad 600 tysięcy podniosło straty materialne, wynika z rządowych informacji. Peruwiańska meteorolog Raquel Loyoza mówi, że przyczyną są nadzwyczaj wysokie temperatury wód Oceanu Spokojnego. W mieście Piura w ciągu 24 godzin spadły 252 mm deszczu. Tego jeszcze nie było w historii Peru. Ulewy są wynikiem El Niño, zjawiska na Pacyfiku polegającego na utrzymywaniu się wysokiej temperatury wód powierzchniowych. Zdaniem niektórych naukowców zmiany klimatu oznaczają, że El Niño będzie coraz intensywniejsze i coraz częstsze. Według Światowej Organizacji Meteorologicznej ekstremalne zjawiska klimatyczne z zeszłego roku pojawiły się także teraz. Chodzi o rekordowo wysokie temperatury i stężenie dwutlenku węgla oraz postępujące topnienie lodu w Arktyce. Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło rozmawiali o stanowisku Polski na najbliższy szczyt Unii Europejskiej w Rzymie. Andrzej Duda zwracał uwagę, że konieczne jest sprzeciwienie się koncepcji Unii wielu prędkości, powiedział szef biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Rozmawiali o tym, jak powinien wybrzmieć głos Polski i stanowisko naszego rządu w sprawie przyszłości Unii Europejskiej, kierunków, w których Unia Europejska będzie się rozwijała oraz najważniejszych problemów. Pan prezydent zwraca uwagę na to, że ważne jest, aby Polska w bardzo dobitny sposób podkreślała konieczność jedności Unii, podkreślała swój sprzeciw wobec tworzenia Europy wielu prędkości. Jubileuszowy szczyt na 60-lecie podpisania traktatów rzymskich rozpocznie się w najbliższą sobotę w Rzymie. Unijni przywódcy mają przyjąć okolicznościową deklarację. Dokument ma też być zakończeniem politycznej refleksji na temat Unii po Brexicie. To był serwis Trójki. Na północy i zachodzie dość pogodnie i bez opadów. W centrum, na południu i wschodzie więcej chmur i przelotne opady deszczu, a w górach śniegu. W Augustowie i Kielcach 6 stopni, w Krakowie i Katowicach 7, w Warszawie, Wrocławiu, Lublinie 8, Olsztynie 9, w Poznaniu, Bydgoszczy, Gdańsku 10, w Koszalinie, Szczecinie 11, a w Przemyślu 12. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poniedziałek jest niebieski.

Boska Cyrk to jest nasza piosenka dnia na dziś. Teraz sięgam po płytę Dziewczyny z gitarą. Uwielbiam kobiety śpiewające i grające na gitarze. Ta jest wielką miłością. To jest Amy MacDonald. Dziś zaplanowałem krótkie, przelotne spotkanie z Amy MacDonald, a teraz dopisała się do listy wykonawców dzisiejszego spotkania w programie Do Południa. Jest prawie 15 po 11. A nóż widelec. Prawie, co oznacza w praktyce, że jest 13 po 11 i w studiu Katarzyna Prochnicka. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry, już teraz prawie 14 po, wiesz... Mam dziś coś, co myślę cię bardzo ucieszy. Coś dla amatorów dobrze upieczonego, porządnego kawałka mięsa. Z wielkim zainteresowaniem posłucham dziś tego, o czym będziesz mówiła, dlatego że z mięsem, o którym mówisz, jeśli dobre są moje informacje, mam niestety niedobre skojarzenie, jeśli chodzi o dzieciństwo. Ach tak, no dobrze, to mam nadzieję... No nie, dobrze, ja opowiem, a potem się wszystko okaże. Schab po florencku robi Flavia Borawska, młoda, zdolna szefowa kuchni. Robi go w takich momentach, kiedy chce sobie zrobić przyjemność, no i ma trochę więcej czasu tylko dla siebie w kuchni. Przepis, którego się nauczyłam od Fabia Pikiego, który się nauczył od swojej mamy, jest najlepszym schabem tego świata i zawsze kupuję cały schab, najchętniej ze skórą. Nacinam skórę, wkładam farsz, wiążę, jeżeli trzeba. To są wszystkie dla mnie bardzo ważne rytuały. Zrobienie takiego mięsa jak najlepiej się potrafi i z jak największym skupieniem i szacunkiem, to jest ten jedyny sposób, w którym możemy ukłonić się trochę temu zwierzęciu. to, co ja lubię robić, że albo robię taką masę właśnie z rozmarynu, czosnku, soli, pieprzu, peperoncino, skórki z cytryny, albo to miksuję, albo w moździerzu, w zależności, co macie na kuchni, i po prostu masuję to mięso. Masuję. Oblewam oliwą z oliwek, wkładam do pieca i 5 godzin w 80 stopniach. Jeszcze w inny sposób, jak można na przykład, to przebić przez jakby środek mięsa, czy jakąś łyżkę drewnianą, naciąć na początku nożem, później przebić łyżkę drewnianą i faszerować w środku tym samym farszem, i później jak trochę zostanie, też go obmasować po całej powierzchni mięsa. Bardzo jest ważne, żeby ten schab miał jednak jakąś ilość tłuszczu, żeby to nie był po prostu suchy schab, bo on wyjdzie suchy, nawet jak będzie w 20 stopniach robione przez 30 godzin. Musi być jakaś ilość tłuszczu, też dlatego, że tłuszcz nam daje smak. I to, co ja lubię robić, to myję ziemniaki, obieram je. Czwarta godzina mija i ten tłuszcz już się wytopił. Rzucam do niego ziemniaki. Podwyższam temperaturę. Te ostatnie pół godzinki tak podwyższam 150-160. I przy tym, że dostaję ładny kolor na mięsie, to jeszcze mam ziemniaki. I to mi przypomina dom moich dziadków i generalnie Florencję, to czym jest. I to trochę było słychać w tej opowieści, w głosie Flavii. Ona jak opowiadała o tym, jak ten schab się przygotowuje, uśmiechała się, miała rozmarzony wzrok, czasem przymykała oczy. To było naprawdę niesamowite. No a smaki i zapachy jak nic innego moim zdaniem wywołują wspomnienia i wprawiają w dobry nastrój. U mnie na przykład takim katalizatorem wspomnień jest taki włoski napój z owoców Cinotto. A Cinotto to taki krzew cytrusowy. Jego owoce przypominają małe pomarańcze, są gorzko kwaśne, niedobre do jedzenia, ale ten napój też jest taki gorzkawy. No i do Włoch mnie przenosi smak tego napoju po prostu jeden do jednego. Ja nagle znajduję się w słonecznej Toskanii. Nie mogę powiedzieć, jaki smak przenosi mnie do Włoch, bo jest za wcześnie, ale chcę powiedzieć, że to zupełnie inna opowieść o schabie. I rzeczywiście ta opowieść była ładna i spodziewam się, że tak jak ładna była opowieść, tak smakowity jest schab, o którym mówiła pani Flavia. Natomiast ja mam skojarzenie niedobre ze schabem, bo to też padło w tej opowieści, że schab może wyjść suchy. I w tych czasach przedszkolnych zawsze schaby wychodziły suche, do tego stopnia, że niezależnie od tego, jak długo się to gryzło, to ciągle pozostawało w buzi. Ja miałam taki sposób pewien na taką właśnie... No nie, to myślę, że to już nie będzie. Wszyscy to mieli. Mieliśmy. Wszyscy mieli. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Katarzyna Prównicka mówiła do nas i do usłyszenia jutro. Zapraszamy do reklamy. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album z muzyką do filmu Maria Skłodowska-Curie, francuskiego kompozytora Bruno Coulet, laureata nagród za muzykę do filmów. Mikrokosmos, Pan od muzyki, Karolina i tajemnicze drzwi. Płyta do kupienia w salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Polskie Radio, Filmweb i Empik. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A słuchacze z Krakowa od rana informują mnie o tym, że fachowcy przyjeżdżają do Polski, mechanicy będą w Krakowie, a to będziemy zadowoleni. No, I don't know what came over me. Mike and the Mechanics. Przy okazji tego utworu jeszcze zachęcam Państwa do wspólnej zabawy w listę przebojów programu trzeciego. Proszę zajrzeć na strony internetowe, zagłosować na kolejną edycję listy przebojów, która odbędzie się w najbliższy piątek po godzinie 19. A przy tej okazji proszę jeszcze łaskawie spojrzeć troszkę w bok. Tam będzie także zestaw do głosowania na 10. Polski Top Wszechczasów. Tak, to już po raz 10. w maju będziemy wspólnie z kolegami wspólnie z Państwem się bawić i prezentować wybrane przez Państwa utwory top na antenie Trójki 2 maja w tym roku. Co jeszcze miałem powiedzieć? Jeszcze miałem powiedzieć, że teraz na początek Blues Pills, czyli młody zespół, a potem wspomnimy człowieka, bez którego nie byłoby rock'n'rolla. The lightning. Can you see the lightning? Blue Spills. Mieliśmy kiedyś fragment takiego wywiadu z zespołem, kiedy na pytanie o płyty, które mają na półkach, odpowiadali imionami, nazwiskami, tytułami płyt, które stanowiły o historii rock'n'rolla, i wśród tych nazwisk pojawiło się także nazwisko Chubby Checker. Chubby Checker dołączył do muzyków, którzy wykonują swoją muzykę rock'n'rollową już po drugiej stronie. Teraz zaproszenia dla Państwa na koncert jazzowy. Wspaniały koncert jazzowy Łukasza Pawlika, który odbędzie się o 19 w niedzielę w programie Trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy, zaproszenia czekają Piotra. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Łukasz Pawlik w koncercie jazzowym o 19 w niedzielę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 2 2 7 3. Jeszcze jedna płyta, bo jeszcze 29 minut naszego spotkania, to będzie płyta zespołu The Waterboys. Take my boots. The Water Boys. Teraz muszę bardzo się pilnować, bo nie mogę powiedzieć, że przed nami kolejna płyta. Przed nami teraz utwór, bo płyty jeszcze nie mam. Być może ktoś z Państwa już gdzieś zdobył. Tę płytę usłyszałem po raz pierwszy ten utwór w programie porannym, kiedy prezentował go Marcin. Natychmiast dzwoniłem do radia, by dowiedzieć się, któż to był. Otóż ten człowiek nazywa się Louis Berry, pochodzi z Wielkiej Brytanii i albo zaczyna, albo nie gotowa jest jeszcze cała płyta, ale to, co na razie dostarczył, jest wielce obiecujące i bardzo miło się tego słucha. Utwór, który szczególnie mi się podoba, jest zatytułowany She Wants Me, Louis Berry. Jak to mówi pan Mariusz, jest gitara. Louis Berry, She Wants Me, la la la la. Let me tell you a story about a girl I know. She is so beautiful, with flowers in her hair. Her perfume smells like summer air. And her lips are the sweetest like honey and milk. And her skin white like cocaine, but soft as silk. And her hair is as black as a reservoir. stars in the sky falling to earth. The lovers are dead, the lovers are cursed. Uzależniam się od niektórych utworów i od niektórych płyt, a słyszę te utwory w różnych programach, w programie trzecim. Jedną z takich płyt była płyta, której autorem jest Joshua Radin. Pojawił się tam utwór, który potem wałkowaliśmy dość często w Tubaronie. A dziś, jeśli Państwo pozwolą, bo dawno nie było, przesłuchamy w programie Do Południa. Joshua Radin. Płyta jest bardzo spokojna, gdyby ktoś z Państwa poszukiwał, i ten jeden utwór chyba ukryty pod numerem 7, taki bardziej przebojowy, z ładną gitarą, i dlatego od czasu do czasu będziemy po ten utwór Joshua sięgać. Vegetable Car, tak jest zatytułowany ten utwór. Zapis tego, co gramy, znajdą Państwo oczywiście na stronach internetowych. Teraz natomiast błyskiem przypominamy o liście przebojów. dźwięków tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Wspałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptakom zastygł w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosło i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, a pomnożona przez tą pustkę, przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze, pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożone przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Dzielę się przez siebie, tak jak liczby pierwsze, pomnożone przez tą pustkę, jak przez zero daje pustkę. Znasz mnie. Zespół Hej przypomniał o tym, że już niebawem, bo w piątek po godzinie 19:00 kolejna lista przebojów programu trzeciego. No a do piątku, do 12:00 czekamy na Państwa głosy. Głosy najłatwiej oddać z naszych stron internetowych. Głosujemy niezmiennie na 10 utworów. W piątek od 9:05, od 9:07 LP Trójka, czyli audycja, która będzie Państwu przypominała o głosowaniu i zachęcała do wspólnej zabawy. Po godzinie 19:00 spotkamy się w kolejnym notowaniu. A teraz ile nam jeszcze zostało? Jakieś 9 minut naszego spotkania dziś. To sięgnę na zakończenie spotkania po dwie płyty z żelaznej rezerwy trójwymiarowego programu gitarowego. The Kentucky Headhunters na początek. Johnny Johnson, tak brzmią. She's in a mood, boys. No need to break it. We got a chance. The headhunters will take it. If she can shake it, we might make it. Come on, little Queenie, now don't you break it. Go, go, go, little Queenie. Oh, it says go, go, go, little Queenie. We said go, go, go, little Queenie. Johnny Johnson. Thank you. still thinking. If it's a slow song, we'll omit it. Now if it's a rocker, we'll let her get it. And if it's good, she'll admit it. Come on, Queenie, let's get with it. Ładna płyta i świetna muzyka. Płyta o tytule prostym i łatwym do zapamiętania. Spotkasz mnie w krainie bluesa, The Kentucky Headhunters i Johnny Johnson. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Byliśmy z Państwem przez minione 3 godziny i bardzo za to spotkanie dziękujemy. Na zakończenie jeszcze jedna płyta, to będzie płyta Syn Bluesmana, Lucky Peterson. Hello? Say, what's going on, baby? Yeah, it's Great Eyes, man. Country boy, what's going down? Say, I'm trying to find Lucky at Tam. Have you seen him? Well, look here, man. I just used my GPS, and that thing keeps talking about rerouting. Man, I'm down here on Broadway and Sycamore. Sycamore, can you come get me? Every time I go in. Man, you know I'm trying to find the trough down here. There's a street now. Yeah, the trough. I heard it's pretty nice. Street now, baby. You don't know what that's saying? Funky Broadway. Okay, then what about very fancy club? Down on Broadway, baby. Governor's Inn. You know about the Governor's Inn? As a nightclub. Okay, well, tell me about nights. It's the name of the nightclub, y'all. Well, man, what do you know, man? Funky Broadway. I'll tell you what, you ain't got to know about this. Shake your head now, baby. I'm trying to shake it at the Golden Nugget, man, up here in New York, man. Do the dandelion. Oh, man, I love Broadway. You down all night. You know, we got a Broadway in Perry, Frank. You down all night, baby. Whenever I'm there, I like to hit the New Morning. Funky, funky Broadway. Lord Jesus, funky, don't forget funky, about funky. I'm talking about Tucker's Blues. That old Broadway. Chi-town. There's a nightclub. Up there in Chi-town, man, they got this place called Roses. Name of the nightclub. And Roses down there in Chi-town, man. You check that out when you get there. Funky Broadway. And then you got Sacktown, man. A touch of class. Shake your head now. The Northern Cali people, they know how to do the blues, you know. Come on, shake it up. Down there in Los Angeles, they like the blues, you know. Come on, come on. I went down there to Fifth Ward. They had a Broadway. It was happening. Do the funky Broadway, yeah. Man, I ain't going over there to Shreveport. You know what I'm talking about? Shake it. I left there and slid you through Biloxi. You don't know every Broadway. Do the funky Broadway. I hit Broadway to have dinner and ended up staying for breakfast. From New York to Maine, from Spokane to Idaho, we gon' do it again. On Broadway. Lucky Pete! We'll be right back.